أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Nisa suresi ayet 29 ve devamı. Tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah bu akşam Rabbimizin ayetlerini okumaya, tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra yine bu imanlarımızla Allah'ın istediği biçimde hayatımızı düzenleme çabası içine gireceğiz. Allah hepimizi muvaffak kılsın. Bu ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an taradın minkum. Ancak karşılıklı razı olacağınız bir ticaretle yemeniz bunun dışındadır. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Batıl yollar bellidir. Rüşvetinden faizine, hırsızlığından borç alıp ödememeye, ihanete varıncaya kadar Allah ve Resulünün onaylamadığı batıl yollar bellidir. Allah diyor ki mallarınızı kendi aranızda böyle haram yollarla, batıl yollarla yemeyin. Ama karşılıklı razı olacağınız bir ticaretle yemeniz bunun dışındadır. Ama tabii bu ticaretin yasalarını da Allah ve Resulü belirlemeli. Değilse adam rüşvet alıp veriyor, alan memnun, veren memnun diyor. Ya da adam İki kişi zina ediyor, karşılıklı kadın da razı, erkek de razı. İstediğiniz kadar razı olun, yasalarını Allah ve Resulü koymamışsa, prensiplerini Allah ve Resulü vaz etmemişse, bu alışverişler de caiz olmayacaktır. Öyleyse ey müminler, mallarınızı Allah ve Resulünün razı olmayacağı haram yollarla yemeyin. Yine yasalarını Allah ve Resulünün belirlemediği, prensiplerini Allah ve Resulünün onaylamadığı ticaret yollarıyla da yemeyin, ancak Allah ve Resulünün helal dediği, karşılıklı razı olacağınız ticaret yollarıyla birbirinizin mallarınızı yemeniz helaldir. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürmeyin. Nefislerinizi öldürmeyin, yani intihar etmeyin. Bir de birbirinizin mallarını haram yollarla yiyerek kendinizin sonunu hazırlamayın. Kendi sonlarınızı hazırlamayın. Kendi cehenneminizi hazırlamayın. Kendinizi ateşe atmayın. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Bir de haram yolları toplumda yasal hale getirerek, yaygınlaştırarak toplumunuzun helakini hızlandırmayın, toplumunuzun sonunu hazırlamayın. Eğer bir toplumda haram yollar yaygın hale gelmişse, batıl yollar yasal hale gelmişse, o toplumun sonu yakındır. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Böyle yaparak toplumunuzun sonunu hazırlamayın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا Muhakkak ki Allah size karşı çok çok merhametlidir. Şimdi bakın, bundan önceki bölümde Cenab-ı Hak evlenmeden söz etti, boşanmadan söz etti, nikahtan, talaktan söz etti, mehirden söz etti. O konuların arasında gelen bu ayeti nasıl anlayacağız? Yani önceki bölümle nasıl ilişki kuracağız? Bunu şöyle söylemeye çalışayım. Ey müminler, şüphesiz ki evlenmek için mala mülke ihtiyacınız var. Mehir için mala mülke ihtiyacınız var. Dünyada güzel, dengeli bir hayat yaşamak için mala mülke ihtiyacınız var ama unutmayın ki mal mülk hayatın tamamı değildir. Yani kendi kendinize bir ihtiyaç felsefesi belirleyerek, kendi kendinize bir hayat standardı belirleyerek, kendi kendinize bir mehir standardı, kendi kendinize bir evlilik standardı, kendi kendinize bir mutfak standardı belirleyerek, o standarda ulaşabilmek için, o çıtayı yakalayabilmek için de gece gündüz durmadan para kazanmanın peşine düşmeyin, böylece kendi kendinizi öldürmeyin, kendi hayatınızı mahvetmeyin. Evlilik standartlarınızı, mutfak standartlarınızı, mehir standartlarınızı, harcama standartlarınızı, ihtiyaç felsefelerinizi Allah ve Resulü belirlesin. Allah ve Resulünün onaylamadığı standartlar belirleyerek kendi kendinizi helak etmeyin. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürmeyin. Yani Allah sizi eşyanın efendisi olarak yarattı. Allah sizi dünyaya efendilik yapasınız ama kendisine kul köle olasınız diye yarattı. Siz bunun tamamen aksine eşyanın kulu kölesi, dünyanın kulu kölesi, paranın kulu kölesi olarak gece gündüz durmadan paradan başka bir şey düşünmeyerek bir hayatı tercih ederseniz, kendinizi eşyanın köleliği makamına indirgerseniz, Allah'ın sizi yerleştirdiği efendilik makamından kendinizi indirirseniz, kendinizi bozuk para gibi harcamış olursunuz, hayatınızı mahvetmiş olursunuz, kendinizi cehenneme atmış olursunuz. Öyleyse ekonomik insan olup çıkmayın. Allah korusun, şu anda gerçekten bakın insanlara, ekonomik insan olup çıktık. Hani biyonik insan filan derler ya, biz de ekonomik insan olup çıktık. Yani gece gündüz paradan başka bir şey düşünmüyoruz. Kazanmadan başka bir şey düşünmüyoruz. Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden böyle bir dünyacı kesilirsek Allah korusun kendi kendimizi mahvetmiş oluruz. Halbuki Allah bize karşı çok merhametli. Allah bizi kendisine kul ama dünyaya efendi olarak, paraya efendi olarak, maddeye, eşyaya efendi olarak yaratmışken biz kendi kendimizi efendisi olarak yaratıldığımız varlıkların kölesi makamına indirgersek Allah korusun Allah'ın bizi yerleştirdiği makamdan kendi kendimizi indirmiş olacağız. O zaman Allah diyor ki bakın, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا Kim ki böyle Allah'ın haram helal yasalarını dinlemeden, Allah'ın hatlarını tecavüz ederek dünyacı kesilirse, Allah korusun, kendi kendine Allah'a danışmadan bir hayat yaşamaya kalkarsa, Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine müracaat etmeden bir dünya yaşamaya kalkarsa, sonunda o mutlaka cehenneme gidecek. فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا Biz onu cehenneme atacağız diyor Rabbimiz. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Ve bu da Allah'a hiç de zor değil, bu Allah'a çok kolaydır. Yani yasalarını tanımayarak, kendisine danışmayarak bir hayat yaşayan kimseleri, efendim ben dükkanımda şu kadar insan çalıştırıyorum, şu kadar kazanmak zorundayım, ben şu kadar fakire infak ediyorum, bu kadar kazanmak zorundayım, ben şöyle bir hayat yaşamak zorundayım diyerek Allah'ın haram helal yasalarını çiğnerek bir hayat yaşayan kişi ne yaparsa yapsın, hangi iddiada olursa olsun o kişi Allah korusun sonunda cehenneme gitmekten kendisini kurtaramayacaktır. اِمْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Eğer siz nehyolunduğunuz, yasaklandığınız haramların, günahların büyüklerinden sakınırsanız, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Sizin ufak tefek falsolarınızı, ufak tefek kusurlarınızı, günahlarınızı örteceğiz, örtbas edeceğiz, kale almayacağız, bağışlayacağız. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا ve sizi çok cömert, çok şerefli, çok yüce bir cennete koyacağız. Bakın burada kebair kavramı geçiyor. Kur'an'da bu kavram geçtiği gibi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde de bu kavram geçmektedir. Kebair, kebir kelimesinin çoğulu yani büyükler anlamına geliyor. Eğer sizler nehyolunduğunuz, yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız, iştinab ederseniz, ufak tefek kusurlarımızı Allah bağışlayacak, kale almayacak, örtbas ediverecek, siliverecek ve bizi çok yüce bir cennetine koyacağını müjdeliyor. İbni Hıbban'ın rivayetinde Buhari'de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir kişi beş vakit namazını kılar, yani bedeninde Allah'ı söz sahibi kabul eder, malının zekatını verir, malında da Allah'ı yetkili bilir, Ramazan orucunu tutar ve şu yedi büyük günahtan da sakınırsa cennetin bütün kapıları ona açılacak ve dilediği kapıdan girmesi için ona yetki verilecek. Nesai'de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, yine Buhari'de de aynı hadis var, böyle buyuruyor. Peki nedir bu hadiste geçen yedi büyük günah? Zina, içki, sihir, faiz, iffetli ve namuslu bir kadına ve erkeğe zina iftirasında bulunmak, adam öldürmek yani kıtal ve bir de savaşta düşman karşısında kaçmak. Bu yedi günahtan sakınan, beş vakit namazını kılan, Ramazan orucunu tutan ve de malının zekatını veren kişiye cennetin bütün kapıları açılacak ve dilediği kapıdan girmesi için ona izin verilecek diyor Peygamber Aleyhisselam. Tabi büyük günahlar bu hadistekilerle sınırlı değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın başka hadislerinde başka büyük günahlardan söz edilir. Kimileri günahın büyüğü küçüğü olmaz, günahın kime karşı işlendiği önemlidir, günah Allah'a karşı işleniyorsa onun büyüğü küçüğü olmaz demeye çalışsalar da, işte Kur'an'da kebair ifadesi kullanıldığına göre, bir de Peygamber Efendimizin hadislerinde kebair kavramı geçtiğine göre, ukalalığın gereği yok. Demek ki büyük günahlar, küçük günahlar vardır. Ve bizler büyük günahlardan sakınmak zorundayız. Büyük günahların yakın semtine bile uğramamak zorundayız. Büyük günahlardan içtinab etmek zorundayız. Eğer böyle yapabilirsek Allah bizim küçük günahlarımızı, ufak tefek falsolarımızı, kusurlarımızı bağışlayacak ve bizi cennetine koyacak. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri arzu etmeyin, temenni etmeyin. Gerek ekonomik hayatta, gerekse erkek kadın olarak sosyal hayatta Allah'ın birinize fazladan bir şeyler verip de ötekinize vermediği zaman kendisine verilmeyenler verilenleri kıskanmasın. Kıskanmayın diyor Allah. Allah bu dünyada insanları eşit yaratmamıştır. Herkese farklı özellikler, farklı üstünlükler, farklılıklar vermiştir. Mesela kimimiz kadın, kimimiz erkek. Kimimiz zengin, kimimiz fakir. Kimimiz uzun boylu, kimimiz kısa. Kimimiz analı babalı, kimimiz yetim imtihan olunuyoruz. Kimimiz güzel, kimimiz az güzel. Kimimiz görür, kimimiz kör. Kimimiz topal, kimimiz yürür. Allah bu dünyada insanları eşit yaratmamıştır. Herkese farklı özellikler, farklılıklar vermiştir. Öyleyse Allah diyor ki ey müminler, size verilmeyenler konusunda verilenlere düşman kesilmeyin. Verilenleri kıskanmayın. Verilenlere karşı harp ilan etmeyin. Böyle bir şey yapmayın. Kadınlar bir ara gelmişler Peygamber Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü, Erkekler savaşa iştirak ediyorlar, şehadet şerbeti içiyorlar, büyük dereceler elde ediyorlar. Ya da gazi olarak geri dönüyorlar, yine Allah'tan büyük derecelere nail oluyorlar. Ama biz kadınlar cihada iştirak edemiyoruz. Erkekler mal kazanıyorlar, ticaret yapıyorlar, infak ediyorlar, zekat veriyorlar. Biz bundan da mahrumuz demişler. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Ey kadınlar! Siz kendi sorumluluk alanlarınızla ilgilenin. Size verilmeyip de başkalarına verilenleri kıskanmaya, onları özlemeye kalkışmayın. Bakın ayetin devamında diyor ki, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ Erkeklerin yaptıkları amellere karşılık mükafatları vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَ Kadınların işledikleri, kazandıkları amellere karşılık da cennette onlar için mükafatlar vardır. Yani erkekler cennete gidecek de kadınlar cennete gitmeyecek diye bir ayet yok ki. Ne oluyor size? Siz de işlediğiniz güzel amellerinin karşılığını cennette alacaksınız. Erkekler de işledikleri güzel amellerinin karşılığını cennette alacaklar. Öyleyse birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize verilenlere düşman kesilmeyin, gözünüzü dikmeyin. وَاسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ İsteyeceğinizi Allah'ın fazlından isteyin. İsteyeceğinizi Allah'tan isteyin. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Unutmayın ki Allah her şeyi bilmektedir. Öyleyse birimize fazladan bir şey verilmişse bana niye verilmedi? Yani ya Rabbi ona zenginlik verdin, bana niye vermedin? Ya Rabbi ona şöyle saliha bir kadın verdin, bana niye vermedin? Ya Rabbi ona erkek evlatlar verdin, bana niye vermedin? Ya Rabbi onu erkek yarattın, beni niye erkek yaratmadın, kadın yarattın diye birbirinizi kıskanmayın diyor Rabbimiz. Bakın, demin dedim ki Allah yeryüzünde insanları eşit yaratmamıştır. Herkese farklı özellikler vermiştir. Bu özellikleri yok etmeye gücümüz olmadığı gibi bunlara itiraz hakkımız da yoktur. İstediğiniz kadar itiraz edin. Hadi yeryüzündeki bütün tavuklar Allah'a itiraz etsinler. Ya Rabbi biz insan olarak yaratılmak istiyorduk. Neden bizi tavuk yarattın? Bütün kadınlar itiraz etsin. Ya Rabbi biz erkek olarak yaratılmak istiyorduk. Neden bizi kadın yarattın? Bütün körler itiraz etsin. Ya Rabbi biz görür olmak istiyorduk. Neden bizi kör yarattın? Neden bizi göz nimetinden mahrum bıraktın? Falanlara göz verdin de bize niye vermedin diye bu özellikleri, bu ayrıcalıkları ortadan kaldırmaya gücümüz yetmediği gibi bunlara itiraz etmeye de hakkımız yoktur. Bakın, aslında bize verilenler birilerine göre azdır ama birilerine göre ne kadar çoktur değil mi? Bizden zenginlere bakış bize verilenler azdır ama bizim altımızda olan nice garibanlara göre bize verilenler ne kadar çok değil mi? Bir düşünün. Hatta Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyururlar ki, dünya ve dünyalıklar konusunda kendinizden yukarıdakilere bakmayın. Kendinizden aşağıdakilere bakın. Bu elinizdeki nimeti hor görmemenize, elinizdeki nimetin kadru kıymetini bilmenize daha layıktır. Hep aşağıdakilere bakacağız. Benim evim şöyle, filanların osu da yok ya. Benim arabamın modeli, filanların bisikleti de yok ya. Benim aylık gelirim şu kadar, filanlar dışarıda yatıyor ya, o kadar da gelirleri yok ya diyeceğiz. Hep kendimizden aşağıda olanlara bakacağız. Böylece hem kahrolmayacağız, kendimizi aşağılık duygusuna atmayacağız, hem de elimizdeki nimetin kadru kıymetini bileceğiz. Bir bakın aşağıdakilere ne kadar çok nimet verildiğini, o zaman anlayacaksınız. Öyleyse birinize verilen bir üstünlüğü kıskanmaya kalkışmayın, ona göz dikmeyin, ona savaş açmaya kalkışmayın. Öyle yaparsanız şu ilk ayette okuduğum yasaklara düşersiniz. Hani ilk ayetinde ne demişti Rabbimiz? Ya eyyühellezine amanu la ta'kulu emvalekum beynekum bil batili. Ey müminler, mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla, haram yollarla yemeyin demişti ya Rabbimiz. Eğer birimiz diğerini kıskanmaya kalkarsak, birimiz diğerinin elindekilere göz dikmeye kalkarsak, bu kıskançlık bizi başkalarının mallarına el uzatmaya götürecek. Hatta وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ demişti ya Allah, birbirinizi öldürmeyin demişti ya, bu kıskançlık sonuçta bizi birbirimizi öldürmeye götürecek. Öyle değil mi? Yeryüzünde ilk kan bu yüzden dökülmedi mi? Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Habil'i bu yüzden öldürmedi mi? İkisi de birer kurban kestiler. Birininkini Allah kabul etti, ötekisininkini kabul etmedi. O kardeşinin bu üstünlüğüne göz dikti. Bu kıskançlık onu kardeşini öldürmeye kadar götürdü. Aslında bu Allah'ın takdirine karşı geliştir. Yani birine fazla bir şey vermiş, bana vermemişse Rabbim en güzel, en münasibini yapandır. Öyleyse onu kıskanmam demek aslında Allah'ın takdirine karşı gelmem demektir. Bakın ayetin devamında, yani ayetin sonunda Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا. Unutmayın, Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah bilgisi tam olandır. Allah bilginin kaynağıdır. Öyleyse şu bana verdikleri benim için en münasip olanmış ki Allah beni bununla imtihan ediyor. Yani şöyle ikili bir düşünün bakın. Kimi insan vardır ki gerçekten öyle bir plan program çizmiş ki, öyle bir hedef belirlemiş ki geceyi gündüze katarak o hedefe ulaşmak için çırpınıyor. Şimdi Allah ona bolca mal vermese belki adam isyan edecek, belki dinden çıkacak. Onun için veriveriyor Allah. Veriyor bolca ona. Ama madalyanın tersini çevirin, düşünün. Allah belki de bana çok mal verseydi ben sapacaktım. Cebime fazla para girince gicişmeyen yerlerimi de kaşımak zorunda kalacaktım. Bir takım günahlara da uzanmak zorunda kalacaktım. Ha, demek ki benim için de az mal hayırlıymış ki Allah bana da az vermiş. Öyleyse Allah kime ne vermişse en iyi bilendir. Kimi neyle imtihan edeceğini, kime hangi soruları göndereceğini en iyi bilen Allah'tır. En mütenasibini, en münasibini ayarlayan, hükmeden Rabbimizdir. Öyleyse Allah'ın takdirine razı olmak zorundayız. Birbirimizi kıskanmamak, birbirimizin farklı üstünlüklerine göz dikmemek, herkes kendi konumuyla, kendi imtihan konumuyla uğraşmak zorundadır. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذ۪ينَ أَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Ana, baba ve akrabaların geriye bıraktığı mallar için biz varisler belirledik. Varisleri Allah belirledi. Bakın, iki hafta önce miras ayetini okuduk. Ölen bir kişinin mirası nasıl paylaşılacak, kim kaçta kaçını alacak, bunu Allah belirledi. Bu konuda yetki Allah'a ait. Ama bundan sonra diyor ki bakın Allah, وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ, bir de yeminlerinizle bağladıklarınız var ya, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, onlara nasiplerini verin. وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, yeminlerinizle bağladıklarınıza da nasiplerini verin. Şimdi bu ayeti kerime, Nisa suresindeki miras ayeti inmeden önceki uygulamaları, toplumda var olan uygulamaları kaldıran bir ayeti kerime. Nasıl? Miras ayeti gelmeden önce insanlar birbirlerini kardeş ilan ederler. Kardeşlikleri o kadar ileri seviyeye götürürlermiş ki, ben ölünce sen benim malıma varis olacaksın, sen ölünce işte ben de senin malına varis olacağım diye birbirlerini varis tayin ederlermiş. Ama Nisa suresindeki miras ayeti geldikten sonra artık bu uygulama bitmiştir. Yine manevi evlat, manevi babalık anlayışı vardı toplumda. Manevi evlat ölünce manevi babası onun malına varis oluyordu. Manevi baba ölünce manevi evlatlık da onun malına varis oluyordu. Ama Nisa suresindeki miras ayeti geldikten sonra artık bu uygulama sona erdi. Yine Ansar'la Muhacir arasında bir kardeşlik anlaşması yapılmıştı ki birbirlerine varis oluyorlardı. Hangisi önce ölmüşse ötekisi onun malına varis oluyordu. Ama Nisa suresindeki miras ayetinin gelişiyle bu uygulamada bitmiş oluyor. Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ, dünyadayken birbirlerinize yeminle sözleştikleriniz var ya, böyle birbirlerinizi varis tayin ettikleriniz var ya, hayattayken yani ölmeden, yani mallarını sizin evlatlarınıza, varislerinize intikal etmeden hayattayken onlara bir şeyler verin, onları gönülleyin. Çünkü hayattayken ölmeden bir adamın malında yetkisi vardır. Dilediklerini verebilir ama öldüğü andan itibaren miras ayeti gereği kimin mirastan hangi hisseyi alacağını Allah belirlemiş. Sizin dünyada belirlediklerinize hayattayken bir şeyler verin, onlara nasiplerini verin. İnna Allaha kana ala kulli şeyin şehida. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Her şeyi kontrolü altında tutmaktadır. Her şeyi görüp gözetmektedir. Er-ricalu kavvamuna alennisai. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Erkekler kadınlar üzerine reistirler. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dın, Allah'ın kimini kimine üstün kılması sebebiyle, ve bima enfaku min emvalihim, bir de erkeklerin mallarından harcama yapmaları sebebiyle, erkekler kadınlar üzerine reistirler, kavvamdırlar. Erkekler cihat gibi, imamet gibi, miras gibi konularda kadınlara üstün kılınmışlar. Onlar cihada iştirak ederler. Onlar imamete layıktırlar, yöneticidirler. Bir de onlar mirasta ikili birli iki kız hissesi alırlar. Böylece kimini kimine üstün kılması sebebiyle ifadesini böyle anlıyoruz. Bir de وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ, bir de erkekler mal harcadıkları için evlenirken mehiri koca karısına vermektedir. Kadın kocasına vermemektedir. Erkeğin böyle bir mal harcama durumu var. Bir de evlendikten sonra evin geçimi, evin bütün yükü erkeğin omuzunda, erkeğin üzerine olduğu için işte bu sebeplerden dolayı bir de belki fiziksel yönden güçlü yaratıldıkları için erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar diyor Rabbimiz. Elbette bir evde koca, hanım ve çocuklardan müteşekkil olan bir aile yapısında elbette bir reis olacak. Allah'ın istediği bir hayatın o evde uygulanabilmesi için, Allah'ın yasaklarının o evde kaldırılabilmesi, Allah'ın emirlerinin, Allah'ın farzlarının o evde uygulanabilmesi için, o ev halkının cennete abone yapılabilmesi için, cehennemden korunabilmesi için elbette o evde bir reise ihtiyaç var. Toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların en küçük birimlerinden en büyük birimlerine varıncaya kadar mutlaka bir reis var. Bu bir yasadır. Bu fıtri bir yasadır. Hatta Peygamber aleyhisselam bir hadislerinde buyuruyorlar ki, iki kişi yolculuğa çıktığınız zaman biriniz imam olsun, biriniz reis olsun. Elbette toplumun en küçük birimi olan bir ailenin de reissiz olması düşünülemez. Mutlaka bir reis olacak. İşte Allah diyor ki, اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَائِ. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Kavvam kelimesi, reis kelimesiyle belki dar bir anlamda tercüme edilebilir ama kavvam kelimesinin çağrıştırdığı başka anlamlar da var. İnşallah onu biraz sonra söyleyeceğim. Bunu Allah belirlemiştir. Bu yasayı Allah koymuştur. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdır. Ama şu anda tüm dünyada erkek kadın eşitliği savunuluyor. Tüm dünyada, Hristiyanlık dünyada, Yahudilik dünyada, ateist dünyada, dinsiz dünyada, vahiyden habersiz dünyada, Kur'an ve sünnetten uzak yapılanmalarını gerçekleştirmiş olan dünyada şu anda erkek kadın eşitliği alabildiğine ısrarla savunuluyor. İşte kadın hakları, erkek hakları, haklarımızı arıyoruz, haklarımızı alacağız. Konuşmalar yapılıyor, paneller yapılıyor, yürüyüşler yapılıyor. Bu sürüp gidiyor. Kafir dünyanın kendi içindeki böyle bir problemi İslam dünyasına taşımaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Çünkü bu kafir dünyanın problemi. İslam'ın böyle bir problemi yok. İslam hiçbir zaman kadını erkekten ayrı düşünmez. Bakın, İslam kadını erkekten ayrı düşünmez. Dikkat ederseniz Nisa suresinin başında Allah Adem'i yarattı. Hemen yanı başında bir Havva'dan söz etti. Demek ki Adem Havva'sız insan değildir. Havva da Adem'siz insan değil. Yani ne tek başına kadın insandır erkeksiz, ne tek başına erkek insandır kadınsız. Havva tek başına insan değildir Adem'siz, Adem tek başına insan değildir Havva'sız. Bu ikisi birlikte insandır. Adem'le Havva birbirini tamamlayan bir bütünün fonksiyonel olarak ikiye ayrılmış iki parçasıdır. Bir elmanın iki şakını düşünün. Ne o elmanın yarısına tek başına elma denir, ne de bu yarısına tek başına elma denir. İkisine birden elma denir. Bakın İslam, kadının ve erkeğin ikisine birden insan diyor. Ne Adem insandır Havva'sız, ne Havva insandır Adem'siz. İkisi birlikte insandır. Dolayısıyla İslam kadını erkekten, erkeği de kadından ayrı düşünmediğine göre, erkek mi üstün, kadın mı üstün, kadın hakkı, erkek hakkı, bunu problem etmez İslam. Yani kafir dünyanın, Hristiyan dünyanın, Yahudi dünyanın kendi aralarındaki bu tartışmalarını, bu kavgalarını, bu problemlerini İslam dünyasına taşımaya hiçbirimizin hakkı yoktur. İslam'ın böyle bir problemi yoktur. Ama maalesef şu Hristiyanlık dünyadaki, Yahudilik dünyadaki tartışmalardan etkilenen kimi feminist yazarlar bu problemi İslam dünyasına taşımaya çalışıyorlar. Batıdaki bu felsefi akımlardan etkilendikleri için Allah ve Resulünün kadını ve erkeği oturttuğu yerden çıkarmaya çalışıyorlar. Aşağılık duygusuna kapılarak sanki Hristiyanca, Yahudice hadiseye bakmaya çalışan insanlar var içimizde. Allah onlara basiret versin. Allah onlara şuur versin. İslam'da erkek mi üstün, kadın mı üstün, öyle bir problem yok. Kaldı ki kavvam kelimesine biraz değişik bir anlam verdiğimiz zaman hiç de böyle bir problemin olmadığını anlayacağız. Bakın Allah diyor ki er-ricalu kavvamuna alen-nisa'i. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Ne demek kavvam? Kavvam üsttedir, alttadır, yandadır, sağdadır, soldadır, ezendir, kahredendir, sövendir, dövendir anlamına değil. Ne anlamaya kavvam? Hani kayyum var ya, kayyım ya da kayyum, bir kişinin ya da bir müessesenin korunmasını üzerine alan kişiye kayyım denir. Bir ailenin korunmasını, bir ailenin eğitimini, kadın çocuklardan müteşekkil bir aile toplumunun cennete kazandırılması, eğitimi, ateşten, cehennemden korunması sorumluluğunu üzerine alan anlamına geliyor kavvam. Erkeğe Allah böyle bir yük yüklemiş. Bu bir yüktür, bu bir kahırdır, bu bir sorumluluk yüklenmektir. Değilse üstünlük anlamına ezicidir, kahredicidir, zulmedicidir anlamına bir ifade değil bu. Yani çocuklarının cennetinden sorumlu kılmıştır Allah babayı, karısının cennetinden sorumlu kılmıştır Allah kocayı. Böyle bir yük yüklenmiştir koca. İşte kavvam o anlama geliyor. Erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar dedikten sonra, şimdi de saliha kadının özelliklerini anlatmaya başlayacak Allah. Fassalihatu, saliha kadınlar, iyi kadınlar, şu özelliklere sahip olanlardır. Kanitatun, onlar gönülden itaat edenlerdir. Kime? Önce Allah'a, sonra kocalarına. Gönülden itaat eden kadınlardır onlar, saliha kadınlar. Allah'a gönülden itaat ederler. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederler. Allah'ın yasalarına riayet ederler. Allah'ın farzlarına riayet ederler. Allah'ın haramlarına riayet ederler. Allah'ın hukukuna gönülden bağlıdır onlar. Bir de Allah'a mutlak itaat ederler ama kocalarına mukayyet itaat ederler. Kocaya itaat mukayyettir. Yani koca karısından Allah ve Resulünün istediklerini istemesi kaydı şartıyla kadınlar kocalarına itaat ederler. Ama kocaları Allah ve Resulünün arzularıyla ters düşen isteklerde bulundukları zaman kadının kocasına itaati haramdır. Çünkü La ta'ate li mahlukun fi masiyetillah hadisini biliyorsunuz. Allah'a isyan konusunda hiçbir beşere itaat yoktur. Demek ki o kadınlar, saliha kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden, mutlak manada Allah'a itaat eden ama mukayyet manada Allah ve Resulünün arzularına ters düşmeyecek isteklerde bulundukları zaman kocalarının isteklerine de itaat eden kadınlardır onlar. Başka? Hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi, Allah'ın kendilerini nikahla koruduğu gibi, Allah'ın kendilerini kocalarıyla koruduğu gibi o kadınlar gaybı korurlar. O saliha kadınlar gaybı koruyan kadınlardır. Ne demek gaybı korumak? Kocalarının gıyabında kocalarının namuslarını korurlar. Kocalarının gıyabında kocalarının yataklarına başka erkekleri alıp kirletmezler. Kocalarının yataklarını korurlar. Kocalarının gıyabında kocalarının sırlarını korurlar. Böylece kocaları yanlarındayken kocalarının hukukuna riayet ettikleri gibi kocaları yanlarında değilken gıyabında kocalarının namuslarını, kocalarının mallarını, kocalarının sırlarını, kocalarının yataklarını korurlar. Bir de bu ayetin şöyle bir manası var. Allah kendilerini koruduğu müddetçe o kadınlar kendi namuslarını korurlar. Gaybı korurlar. Allah kendilerini koruduğu müddetçe. Bakın, bir kadın Allah koruması altında olduğu sürece gaybı koruyabilir. Hem kendi namusunu, hem kocalarının namusunu, hem kocalarının malını, hem kocalarının ırzını, hem kocalarının yatağını, hem kocalarının sırlarını Allah'ın koruması altında oldukları sürece kadınlar koruyabilirler. Eğer bir kadın Allah'ın korumasından çıkmışsa, Allah desteğini kaybetmişse, o kadının kendi namusunu koruması da mümkün değil, kocalarının namusunu koruması da mümkün değil. Peki bir kadın Allah'ın korumasından nasıl çıkar? Bir kadın Allah desteğini nasıl kaybeder? Eğer bir kadın Allah yasalarını delmeye başlamışsa, Allah'ın hukukunu tecavüz etmeye başlamışsa, yani bir kadın Allah'ın kendisini görmek istemediği yerlerde görünmeye başlamışsa, falan yerde sekreter, falan yerde işçi, erkeklerin arasında falan yerde faran rolü almaya başlamışsa, yani Allah'ın kendisine yüklemediği bir rolü oynamaya başlamışsa, Allah'ın kendisini görmek istemediği yerlerde boy göstermeye başlamışsa bir kadın, o Allah'ın korumasını kaybetmiştir. Artık o her türlü belaya açıktır. Kendi namusunu koruması da, kocasının gaybını, gıyabını koruması da mümkün olmayacaktır. Öyleyse bir kadın her şeyden önce Allah koruması altında olmak zorundadır. Allah desteğini kaybetmemek zorundadır. Allah'ın hukukuna riayet etmek suretiyle, Allah'ın yasaları istikametinde bir hayat yaşamak suretiyle, gittikleri geldikleri yerleri Allah'ın emir ve yasaklarıyla belirlemek suretiyle kadın sürekli Allah desteğinde olmalı, sürekli Allah koruması altında olmalı ki hem kendini, hem kocasını, hem kendi namusunu, hem de kocasının haklarını koruyabilsin. Peki, böyle olmayan kadınlarla alakalı ne yapacağız? Bakın, Allah onu anlatmaya başlayacak. وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Serkeşlik yapmalarından korktuğunuz kadınlar için. Nüşuz aslında kabarmak demek, yükselmek demek. Yani kocalarının Allah tarafından belirlenmiş kavvamiyet özelliğine itiraz eden, baş kaldıran, yükseklik taslayan, tepeden bakan, eşitlik iddiasında bulunan, yani kocalarına itaatsizlik yapan ya da Allah'ın hukukunu çiğnemeye kalkan, mesela namaz kılmayan veya başını örtmeyen, yani tesettüre riayet etmeyen ya da bir kısım haram ilişkilere giren bir kadına karşı yapılması gereken Allah'ca tedip yöntemlerini bakın Rabbimiz Nisa suresinin bu ayetinde şöylece anlatıyor. Kadınlarınızın nüşuzundan korktuğunuz zaman, itaatsizleştikleri zaman yapmanız gereken şey şu. Fa'izuhunne. İlk planda yapılacak şey onlara vaaz edin. Onlara vaaz-ı nasihatte bulunun. Onlara Kur'an sünnet ulaştırın. Onları bilgilendirin. Onlara Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti aracılığıyla görevlerini ve sorumluluklarını anlatın. Nasıl bir Allah'a kul olduklarını onlara anlatın. Allah'ın hukukuna riayetsiz davrandıkları zaman nasıl bir cehenneme gidecekleri konusunda onları uyarın. Ya da nasıl bir cenneti kaybedecekleri konusunda onları bilgilendirin. Yani onları eğitin. Fa'izuhunne. Onlara vaaz-u nasihatte bulunun. Olmadı, yaptınız kâr etmedi. O zaman ikinci merhalede vahcuruhunne fil mazaci', yatakta onlardan hicret edin diyor Allah. Yatakta onlardan hicret edin. Kimileri bunu yanlış anlıyor. Yataklarını ayırın şeklinde anlıyorlar. Toplumda genel uygulama böyle. Bu caiz değil. Bakın, kadınları ayrı bir evde yatmaya zorlayın demiyor Allah. Ya da aynı evin başka bir odasında yatmaya zorlayın, odalarınızı değiştirin demiyor. Ya da aynı evin aynı odasında ama ayrı iki yatakta yatın da demiyor. Ya da kimilerinin yaptığı gibi çekilin bir kenara, işte balkona, salona, kanepenin üstünde sabaha kadar toz toz toz kendinize işkence edin. Öyle uyuyun filan da demiyor Allah. Ne diyor Allah ya? Yatakta onlardan hicret edin. Bakın aynı evde, aynı odada, aynı yatakta yatmak kaydı şartıyla yatakta hicret edeceğiz. Yani sırt döneceğiz, onlarla ilgilenmeyeceğiz, onlarla sevişmeyeceğiz, onlarla sohbet etmeyeceğiz, onlarla oynaşmayacağız, onlara karşı tavır koyacağız. Cinsel ilişkide de bulunmayacağız. Sırt dönüp yatacağız. Çünkü kadının en büyük silahı fiziksel güzelliğidir, bedenidir. Her an kocamı bununla çözerim diye güvendiği en büyük silahı onun fiziksel güzelliğidir. Bedenidir, vücutudur. Siz onunla ilgilenmediğiniz zaman, onu diskalifiye ettiğiniz zaman, onunla oynaşmaya, onunla şakalaşmaya, onunla konuşmaya yönelmediğiniz zaman, cinsel ilişkiye gerek duymadığınız zaman, kadının bu en büyük silahını elinden aldınız mı, o uslanacaktır, o edeplenecektir, o önceki tavrından, serkeşliğinden, nüşuzundan vazgeçecektir. İşte üçüncü merhalede, ikinci merhalede Allah bize bunu tarif ediyor. Tabii iki evli olanlar için kolay. Öbür tarafa gidip yattı mı kolay ama. Şimdi ikinci evli de çok az aramızda, böyle bir imkan da yok. Ne kadar dayanabilirseniz dayanabildiğiniz kadarıyla dayanacaksınız, ilgisiz kalacaksınız. Onu tedip maksadıyla, Allah rızası için tabii. E onu yaptınız, o da kâr etmedi, o da olmadı. O zaman ne olacak? وَضْرِبُوهُنَّ Onları dövebilirsiniz diyor Allah. Ama Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla yüzlerine vurmamak kaydı şartıyla, bir de takbih etmemek kaydı şartıyla, yani çirkinsin, sen şöylesin böylesin diye rencide etmemek, izzeti nefislerini kırmamak, aşağılamamak kaydı şartıyla onları dövebilirsiniz diyor Allah. Bakın, böyle bir durumda en son yapılması gerekeni en başa almak caiz değil. Hemen dövmeye kalkışıyor insanlar. Bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Önce vaaz edeceğiz, nasihatte bulunacağız. Güzel güzel görevlerini anlatacağız. Kitaplar getireceğiz, kasetler getireceğiz. Bilgilenme ortamını meydana getireceğiz. Kitap sünnet duyuracağız. Sohbet edeceğiz, onları eğitmeye çalışacağız. Olmadı. Yatakta onlardan hicret edeceğiz. O da olmadı. İşte o zaman dövmeye izin veriyor İslam, dövmeye izin veriyor Rabbimiz ama yüzüne vurmamak, kaba yerlerine vurmak kaydı şartıyla ve de takbih etmemek, aşağılamamak, onurlarını kırmamak, izzeti nefislerini rencide etmemek kaydı şartıyla. Küfür dünya, Yahudi ve Hristiyanlık dünya, işte İslam dünyasını, Müslümanları kötülüyorlar, çok kötü karikatürize ediyorlar. Efendim Müslümanlar kadınlarını dövüyor. Bakın, kitapları da onlara karılarını dövmeye işte teşvik ediyor gibi ifadelerle bizi öyle karikatürize ediyorlar ki, halbuki gidin kendi hayatlarına. Ben 5-6 sene Almanya'da kaldım, biliyorum. O kadar çok dövüyorlar ki işte filmlere falan yansıyor. Sokakta, mahkemelerinde, hapishanelerinde, nezarethanelerinde, hatta sokakta polisin nice sürücüleri arabasından indirip yargısız infaz yaptıklarını, tak tak vurduklarını gözlerinizle görürsünüz. Bu dış dünyaya, filmlere intikal edenler, bir de intikal etmeyenleri görseniz aklınız durur, aklınız. gece gündüz vuruyorlar, eziyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar. Ama İslam'da Allah'ın kadınları tedip maksadıyla sırf Allah rızası için yüzlerine vurmama kaydı şartıyla kaba yerlerine hafifçe vurulmasını da tenkit ediyorlar alçaklar. فَاِنْ اَتَعْنَكُمْ Eğer itaat ederlerse فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا Artık onlar için yol aramayın. Yani bu üç merhalenin sonunda itaat etmişler, gerek Allah yasalarına karşı muti hale gelmişler, gerek Allah'a kulluklarındaki falsolarından vazgeçip itaat etmeye başlamışlar, gerekse sizin meşru dairedeki arzularınıza itaat etmeye başlamışlarsa artık üzerlerine fazla varmayın, onlara zulmetmeyin, onlara işkence etmeyin. Çünkü bakın, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يًّا كَب۪يرًا Unutmayın ki Allah çok yücedir, Allah çok büyüktür. Bakın, bu ayetin hemen arkasından, yani bu ifadelerin hemen arkasından Allah'ın bu iki ismine, Allah'ın bu iki sıfatına dikkat çekilmesi, bende şunu çağrıştırdı. Şöyle anladım ben, ey müminler, fiziksel güçlerinize güvenerek kadınlarınızı çok aşırı dövmeye, onlara işkence etmeye, dünyayı onların burnundan getirmeye kalkışmayın. Çünkü sizin onlara kadir oluşunuzdan çok daha fazlasıyla ben size kadirim. Allah çok yüce, çok büyük ifadesiyle erkeklere muazzam bir tehdit geliyor. Ne oluyor size? Siz güçlüsünüz diye onları ezmeye kalkıyorsunuz ha? Ben sizden çok daha güçlüyüm. Siz ben efendinize karşı birçok kusurlar işliyorsunuz da ben sizi bağışlıyorum. Ne oluyor? Siz de efendisi olduğunuz kadınlardan niye ufak tefek kusurları affetmeyi, bağışlamayı düşünmüyorsunuz? Öyleyse şunu unutmayın. Hanımlarından Allah'a itaat bekleyen kocalar, hanımlarından kendilerine teslimiyet bekleyen kocalar, siz Rabbinize ne kadar teslim olduğunuza bir bakın, siz efendiniz olan Allah'a karşı ne kadar itaatkarsanız, hanımlarınızdan da Allah'a o kadar itaat, kendinize o kadar teslimiyet bekleme hakkınız var. Çocuklarından kendilerine itaat bekleyen babalar, çocuklarından Allah'a karşı itaat bekleyen babalar, siz Rabbinize karşı ne kadar muti iseniz, unutmayın çocuklarınız da Allah'a ancak o kadar itaat edecekler, sizin emirlerinize ancak o kadar itaat edecekler. Siz Rabbinize ne kadar itaat ediyorsanız, onlardan da o kadar itaat beklemeye hakkınız var. Öyleyse siz Rabbinize karşı, siz efendinize karşı, İtaatinizi, kulluğunuzu artırın. Allah çocuklarınızın ve kadınlarınızın hem size hem de kendisine karşı itaatlerini artıracaktır. Unutmayın. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Eğer karı kocanın arasının açılmasından korkuyorsanız, bir ailenin parçalanmasından korkuyorsanız, Allah'ça bir çözüm önereceğim diyor. Bakın Allah bize. Bizim toplumda hiç bilinmeyen bir çözüm önerisi, bakın diyor ki Allah, bir karı kocanın aralarının açılmasından korkuyorsanız, o evliliğin bitme noktasına geldiğini anlamışsanız, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا Bir kadının ailesinden hakem, bir de erkeğin ailesinden hakem seçin, hakem tayin edin, İn yurida ıslahan, eğer o iki hakem gerçekten o karı kocanın arasını ıslah etmeyi dilerse, buna sahi eder, buna çabalarsa, yuvaffikillahu beynehuma, Allah o ikisinin arasını telif eder. O karı kocanın arasını telif eder. Allahu Ekber. Bakın Allah'ça bir usul var, hiç haberimiz yok. Bir karı kocanın arasındaki durum tehlikeye mi gitti? Buradaki emir hem karı kocaya, siz ikiniz de ey hanım, ey koca ikiniz de birer hakem tayin edin, onlara yetki verin, o hakem aranızı bulsun şeklinde bir emir ya da onların ailesine bir emir ya da tüm topluma bir emir. Din bilenlere bir emir. Toplumda, mahallenizde ya da akrabalarınız içinde bir karı kocanın arasının ayrılma noktasına geldiğini hissettiğiniz anda yapmanız gereken Allah'ça bir çözüm var. Ne o? Bir kadının ailesinden hakem, bir de erkeğin ailesinden hakem seçin, hakem tayin edin. O iki hakem araştırsınlar, kadınla ayrıca görüşsünler, erkekle kocayla ayrıca görüşsünler, problemi çözmeye çalışsınlar. İn yurida ıslahan, eğer o iki hakem gerçekten o karı kocanın arasını ıslah etmeyi samimiyetle ister ve düşünürse, yuvaffikillahu beynehuma, Allah o ikisinin arasını telif edecek, o aileyi, o evliliği yıkılmaktan kurtaracak ve koruyacaktır. Bizde maalesef bir ifrat, bir de tefrit, iki anlayıştan söz edeyim. Bir kızla bir oğlan evlenir. İki ayrı dünya. Birinin ailesi farklı, ötekisinin ailesi farklı. Birinin bilgilenme kaynakları farklı, ötekinin yetişme kaynakları farklı. İki ayrı dünya bir araya gelmiş. Olabilir, aralarında ufak tefek anlaşmamazlık olabilir. Ama ben birisi ifrat, diğeri tefrit, iki durumdan söz edeyim. Kimi eşler, kimi evliler şöyle davranıyorlar. Aralarında başlangıçta küçücük bir problem var. Dinine, imanına, takvasına, teslimiyetine güvendikleri bir Müslümana açtıkları zaman çözümlenebilecek çok küçük bir problem var. Ama kimseye açmıyorlar. Ketum davranıyorlar, sır küpü gibi davranıyorlar. Kimseye açmıyorlar. O problem gittikçe büyüyor, açı gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor ve nihayet sonunda kadın boşanmaktan, erkek boşamadan söz etmeye başlıyor. Geçmiş olsun. Bu çok yanlış bir şey. Dinine, imanına, takvasına, teslimiyetine güvendiğimiz önce aile içinden birilerine, yoksa aile dışından birilerine sırlarımızı, problemlerimizi aşmakla mükellefiz. İki, bu da tefrit, tam zıttı. Küçücük bir problemi aile içinde duymadık kalmıyor, komşular içinde duymadık kalmıyor, mahallede duymadık kalmıyor, şehirde, köyde duymadık kalmıyor. Bütün toplum o ailenin problemiyle meşgul ediliyor. Buna da hakkımız yok. Birileri ketum davranıyor, birileri de herkese açıyor. Öyle değil. Hani kol kırılır, yen içinde kalır diye bir atasözü var ya, aile içinden bir hakem tayin edilecek. Kadının ailesinden bir hakem, kadın ona vekalet verecek. Erkeğin ailesinden bir hakem ama bunlar gerçekten Kur'an sünnet bilgisine sahip olan insanlar olacak. Aileyi barıştırmada becerikli insanlar olacak. Sosyal bilgileri fazla olacak. Kur'an sünnet bilgileri zaten olacak. Eğer aile içinden birileri yoksa dışarıdan birileri de bulunabilir, yetki verilecek. Bu iki hakem iki tarafı da dinleyecek, sonunda hükmedecek. İki taraf da bu hakemlerin hükmüne razı olacak. Boşama yetkisi yok bu hakemlerin demiş alimler ama birleşme yetkisi var. Eğer kadını suçlu görmüşlerse kadın kocasına itaate zorlanır. Tüm ailenin desteğini çekmekle tehdit edilir. Eğer ailesine itaat etmezse mirastan mahrum bırakılır. Eğer koca suçlu bulunmuşsa karısına nafaka bağlaması sağlanır. Eğer taraflardan birisi hakemlerin verdiği hükme razı olmazsa o ötekine varis olamaz ama hakemlerin hükmüne rıza gösteren berikisine varis olur gibi hükümler vardır. Allahça bir çözüm önerisi ama bizim toplumda bilinmeyen bir çözüm önerisi, bunu da toplumda güncelleşmek, toplumun gündemine taşımakla mükellefiz. Dağılmak üzere olan, bozulmak üzere olan bir aileyi kurtarmak için Allah bize böyle bir usul tarif ediyor. İki hakem seçilecek. Bunlar bu konuda bir çalışma yapacaklar. Eğer gerçekten karı koca eğer iyi niyetli ise Allah onların arasını telif eder. Eğer hakemler o karı kocayı barıştırma niyetindelerse yuvaffikillahu beynehuma, o hakemleri Allah muvaffak kılar ya da karı kocayı Allah muvaffak kılar, yeniden birleştirir. Böyle bir usulü toplumda yaygın hale getirmek zorundayız. Bundan sonra uzunca bir ayet gelecek ama inşallah vaktimiz doldu. O ayeti, 35. ayeti bitirdik. 36. ayete geldik. İnşallah bundan sonraki bölümü de tanımaya çalışmak üzere. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.